العيب فبراءتك براءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم بوم الشوق الفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فلنا زور من دو دیاری گورم ایست هیرمتی دده این فرمو دی بومبو ببروین بابا خیر های لیل ببروین تو خودتان بگرن سپاسی ناوی گورم تکه دکم اما بگره ها؟ نخیر نخیر من هیچم تو ناوی تکه دلی دکم اما بگره او نخشه او شوینه کزین ریتی آیا بگره دی عزیزم ها؟ بله دموی بله لکون او من بدوی او نخشه دا دگرم استاد وزی اومتوا ها بگره من دیدم با تو بگره دی من لما وی دمرم ملا تکه دکم بر لوی بمرم زیرکانم بو بینه تکایا کورکم بوم بینا تکاد لیه دکم تکاد لیه دکم کورکم گورم داواکت زیبه زیده کم ها آوان رویشتن فیلم لیه کردن بجوری ام نخشه او شوینکه یا کواتا زیرکه لشوینک لمسی کانه یا من باور ناکم چون کشتیکی سید لسر ام نخشه نسراوه با پیتوانه ارسته ریگا کبرو دوائیش ریگای لای تب بگرا اینجا بسر تیگا سر دکوی تو للای دار خورمایکا تو زینوی او زیره احسان نیا بلا ام نخشکه او من پیدالیت لبید یکم در باو عرسته دابروین ها؟ ها؟ هیچ تیلی رنگی که اماجه ببونی زرب کرد ها؟ رنگ ما بستی ایره بی سیری ایره که پیده تد رگه که من دوزی بیتوا بومبو او در خورمانیه با پیتوانی هم عرسته او برو بولای تب برو سکن راستن بیم بله دانا باشا تیب که نگه زره که من دوزیه و هشتا من بریارم نداوه ای باشا تو تیلم زیره دکه ایوان دیبه همو راگه ان مکانه و دکم ها؟ بلان بو تیبه و همو کسه دلی بو اول بتوانم دکم بدوز نوه بوم بو جان ها؟ استا با کم راگه دابروین بولای تب برو ام عراسته دلیت باشا دواتر با عراسته نافوره که دادارون بلا من وقت زرم دوزینوی او نافوره زور سخته نگران ما بده نا برگه اکی راست دادارون پیست نکه به هیوابی زور جوانه زور جوانه اوان برو شونی بلانه که من دچن بردی که گوره پشتمانه ویا ای خواهی کتای دا بومبو دا بید بومو کی من آی آی خواه جان خواهیت ازاری کت نبو تنها برینه که کم دی بومبو با او برده لابین سرکوتم لکوتای دا سرکوتم ای خواه جان من زور من دو بوم وابزانم او برده ام بو پارزگاری کردن لزیرک داناوا تن خوش ابو اگر بمتوانی بای بفرم باشه بو چو داروی لیره دارویش مدیره و پیش اویل برسانه بمرم اوه نخیر من نمیلشن بمین مردانا نه نموه گریان هیت سودیکی نیا اما نتوانی ام برده لابرین ها؟ ها؟ ها؟ استاکاتی تونه دارویا پراست دی ریو جان من استاپش با تو دبستم دی برو هنده گل من بوبینو بگرهوا باشا؟ هیوادارم بتوانید ام کارم ام بوب کهید دی کمک خیره با ریو من پش با تو دبستم عذابا هیوادارم که ریو گراوه گلکانی پیبید ها؟ ها؟ زور باشه ریو جان کار یکی زور باشد کرد دی بونی ام گلوب که کمیک به هستی پاو بم بردو بنه دی اوی لزن نکتی بجیب کم اوی بمبو کماسی راو که یاربتی دی بابروین بمبو جان که کاتی داخراوه لبر او ایمه دتوانی بچین سراوه بلا لستا زیرکه بلا مو گرنگ نیا بلا ایمه بیمانی کمان بستوه لگل یکتر راستا ها؟ شتیکی زور سیره من باور ناکم وام زنی براستی زیرلم ناکتیه هیا بله بلان بو پیاوکی پیر میوه باشتره لزر دانا تو سی دلی دانا اگر هنده میوه بو بین ده خیره کبا میوه بو بین دانا او بیروکه یکی زیر باشا لیرم للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حب تنشر في